Sura me ulu ariye. Kida isa ya chidi Yahudiya. Kambi ukila kamu dipta. Isa mana aniya chide keri niya. Chidi Galilea kwalje. Chidi Yahudiya ngao burum Jordaniye. Dhanaro leenu. Jama kada kada mi isa jaani. Nadhan amdondia isa ngaenu. Farisawala isa rijapturo isa ni tiro. Kala dalili fiya nyae kam kamunju dubtadi halalwa chanetia kioro. Isa etairo ngalteme kita ulang adha karanu yuwa badiduro ming alatumadi taia konga kamuaro alakeno. Korotie dalili adhiero kwa bawanjua yanjua kwalje kamunjuro kridie taia ndiso ti follow walje. Chinna. Adha gaima kwa adhum fuhu, taidi yindini tiloro waljana. Adhi nangaro, au ala kildina dha, bareka mfiriji nienu. Farisawadi ya tiro, to, airo ole Nabi Musa kam kamunjuro kakadu dabtaecho, duon koljoro wada kainu, chanetie keoro. Isa ya tairo, kila kibundo nangaro, Nabi Musa kamu dabta nairo amangera. Amamba didura mingayini. Nairo wunjaki, wundudu wang kamunjua kala kinjina yangani dipche. Gadeni ya jina di, kinjina chidina yenu. Daji, furaanjue tiro, adhama naptu kam kamunjua ya niya diyo nambuduma ngalu wera. Isa ya tairo, kam gusongani rakte mana adha angoji. Se amduan tairo tina masodi. Dalin judi amla churo yan jaya mang adim taia chasambuna meji. Amlae am taia adimbo chadune meji. Koro amlae nodo barga mai samema ya nangaro. Kalanja adimbo chadune meji. Kam mana adha rakti ngoji madhi ngojo eno. Isa ya lasan naro bara diptu. Daji amla isa mukonju kala ya lanja sana nairo gnajuo modua chudoro taia nanjuro kia udhara niya furawadi amda usaira. Ama isa e furawanjuro yalla sana nada kwalo na niro isa bareta iro dapkui. Nodo barga amba isa mema edhi amtaiga iye nuanja dienu. Daji kala njaro muko gnae niya nada kwalje leeno. Gali ulae ro sawisoe mada. Daji jairo la ise isaro. Saina, awingele dike ro sawisoe fandiki chinetia kiworo. Isa etiro, airo kala awangelayen uwa suori midi. Tingela di tilolong. Ro sawisoe fandora amba, wadawada gayeno. Jairo di wada fiso chinetia kioru niya isae bare ro kambe tulumi bare kinjina dimmi bare nambaru dimmi bare sheda kambu dimmi bawanma yanmaro daraje ye koro kamaskinmiya kalanmuga iro raayenu dairodi wada ani samma gakna aile uo mausuyenu. Isa e kalkal diyo maro waldura ama lene kandana mlade tarawaro ye. Ardi isa mela mfandemi. Daji are uwas gayenu. Jairo di mana adha fange niya ti jauro gali unangaro. Karu kutu waro sabkada. Daji isa e fura anjuro. Jire maro na iro unjaki. Gali uye nudho barga amai samema aronga onju jauro jaudie. Koro walike na iro unjaki. Gali uye nudho barga ala aronga onju dhuro. Kalimo ye chiuli liurayen kodo njuma budu weno. Uradhi adha afangere niya jauro ajabchane. Asha. Adha gaya unduga lenji kao chuondiara. Isa ya taia nini je? Kambo yoji wao, ama alaro aviso yoji yano. Daji bituru setiro, ako andi awinde so kwalliye niya njaa yena di ayile fandiye yenia. Isaye, jire maro na iro wunjaki. Laira wakaje tada kambe di kala kurinju kirmaye daraja ya napchia. Na yi uwa sa uwa diye kuris kirmaye mewun yendilang namwe jiria israelae mewun yendinda nodhuwi. Koro wundu duon tu ni nangaro. Fado, bi yaya, bi kanna, bi bawa, bi ya, bi yala, bi kulo kwa ljina di, mea mea tuondi. Kororo saviso e warasaji. Ama amburwe ngu dariero waljai. Koro dariye e burwero waljai yano.